Mijn naam is Pingu, kom en dans in de maat. Iedereen doet mee, weet wel hoe dat gaat. We gaan allen dansen en beginnen meteen. We tellen tot 10 en beginnen bij 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, we beginnen te zweven. Stamp met je voet en draai maar rond. Je handen in de lucht en dan weer op de grond. Doe de Pingu. Soms zijn we blij, als je danst en lacht zoals wij. Wacht maar af in oeps, dan ben je weer blij. Stamp met je voet en draai maar rond. Je handen in de lucht, dan weer op de grond. Doe de Pingu.